Welkom iedereen bij podcast 140 van 3 februari 2012. In de box hangen daar punt, Luc Sala, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Te gast hebben we Magiel Molenaar. Die heeft deze week een site gelanceerd die er volgens mij eigenlijk nog niet echt in Nederland was. Zijn natuurlijk altijd het concept is redelijk eenvoudig, maar toch was het mij nog nooit gezien dat het er was. Het is een techman, dus die past prima bij onze bende. Dus ik denk, laten we hem eens uitnodigen. Magiel, wat heb je gelanceerd? Sebas en Kees hebben een website ontwikkeld. Mm-hmm. Waar eigenlijk vrij simpel, eten en daten. Het heet Daily Date. En het is D-A-L-L-I. D-E-L-I, van Delicious, zeg maar. Oké. Dat gebruiken we voor onze social bookmarks. Delicious, dat gebruiken we voor onze social bookmarks. Ja. Delicious. Daily Date. Ik ben even geswitcht naar mijn Windows. Oh, Bas kan gewoon zichzelf terug in de podcast halen. Kijk wat een moderne Skype systeem. Ja. Ik ga verder. Ja. Magiel. Ja, het is dus een concept en je gaat eigenlijk een beetje chatten met mensen. En dan kan je een tafeltje reserveren. En dan kan je dus personen uitnodigen op de website. Aan de hand van hun profielen en om door met ze te chatten. Denk je van, nou, dat is een leuk persoon en die nodig je uit. En dan kan je samen dus gaan eten. Dus eigenlijk een beetje het echte gevoel van een date. In plaats van urenlang met elkaar chatten op het internet. Dat gaat wel aan vooraf, maar eigenlijk zo min mogelijk. Mm-hmm. Door echt zeg maar elkaar in levende lijven met elkaar af te spreken en elkaar te leren kennen. In plaats van voornamelijk via het internet. En je moet normaal altijd daten met een hoogopgeleide of zo. En nu moet je daten met iemand die bereid is om een etentje te betalen. Ja, maar je kan ook zeggen, we doen het gewoon 50-50. Dus ik betaal mijn deel, jij betaalt jouw deel. Mm-hmm. Dus uiteindelijk daar ketst ze dan op af. Wat zeg je? Daar ketst ze dan op af. Ja, uiteindelijk wel. En volgens mij is het er niet echt in Nederland zo'n soort concept. Ik moet zeggen dat als ik naar dailydate.com kritisch kijkend, dat ik niet dit wat jij nu roept zie. Daar zou je denken van als net gelanceerde site moet er iets meer duidelijkheid geschapen worden. Lijkt mij. Ja, maar dat ben ik wel met je eens inderdaad. Mm-hmm. We moeten nog, er zijn nog wel wat puntjes die wat verbeterd moeten worden. Dus we zijn natuurlijk net gelanceerd en even kijken hoe het loopt. En toch aanpassen aan wat je aan feedback krijgt vanuit de omgeving. Ik ga het even in een bredere context trekken. Er zijn allerlei onderzoeken in gedaan door onder andere de banken die zeiden webwinkels die alleen nog maar virtueel bestaan, dus geen stenen hebben, dat werkt niet. Ik zie deze trend, wat ik heb al eerder gehoord van mensen zeggen, wij gebruiken het internet toch weer om vleescontact te hebben. Laten we niet over stenen, maar over vlees praten. Is dat een trend dat mensen toch zeggen, nou, we moeten de realiteit, het aanraken, het zien, er weer een beetje meer inbrengen? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Eén ding wat een beweegreden is natuurlijk om het... uiteindelijk moet je elkaar echt zien natuurlijk. Daar gaat het om. Ik bedoel, wij kunnen niet via het internet alleen maar contact met elkaar houden. Dat gaat niet werken. Ik bedoel, het wordt al steeds meer met social media en zo. Mm-hmm. Maar er is een bepaald niveau waarop je mensen toch echt gewoon in levende lijf moet zien. Hey, en de grote successen van deze week, nou, we hebben natuurlijk ook de beursgang van Facebook gezien. De grote successen zal tenminste een aantal succesvolle sites, die hebben standaard een soort Facebook-koppeling, zodat het ook meteen op dat social network doorwerkt. Maar jullie zijn uitgegaan van een hele eigen infrastructuur, toch? Als ik het zo zie. Ja, klopt. Omdat voor de volgende versie willen we wel eigenlijk... Daar. Sorry? Ik heb meteen iets geks. Oh, sorry. Ja, ik ga ook even naar de site. En het valt me op dat als je naar dailydate.com gaat, dan is er eigenlijk meer daily dan date. Dan staat er heel klein ergens van registreren en scoren date. Mm-hmm. Nou goed, dat is net wat ik ook al zeg. We krijgen nu het verhaal helder, maar het is niet helder als je naar de site gaat. Dat is jammer. Het lijkt wel of de restaurants centraal staan. En als je dan op home klikt, Dan verwacht je eigenlijk dat je gewoon naar de standaard landingspagina gaat. Maar dan komt er eigenlijk een heel, dat is meer een beetje de about, zeg maar, of de over. Mm-hmm. Zie ik die blauwe knop van registreer nu. En door dat blauw en door dat wit van de letters denk ik onmiddellijk aan Facebook inderdaad. Dus dat was eigenlijk het bruggetje. Oké. Okay. Ja. Maar is dat bewust niet voor Facebook gekozen? Of want je zou denken dat het misschien wel gewoon meer traffic en meer netwerkwerking oplevert als de site ook gekoppeld is aan Facebook. Ja, we hebben het ook overwogen en we willen het ook nogal waarschijnlijk gaan implementeren. Mm-hmm. Als we een beetje kijken, want je Facebook is toch echt wel een heel erg weerspiegeling van jezelf. En ja, sommige mensen die vinden het misschien toch iets te persoonlijk worden als je direct met je volledige gegevens en alles op de website staat. Mm-hmm. Dus we hebben ervoor gekozen om mensen gewoon een nickname onder een nickname te kunnen communiceren. En uiteindelijk natuurlijk zichzelf zeggen van, nou ja goed, ik heet zus en zo. Oké, dus het is anoniem. Jullie idee daarover is dat anoniem daten daar gaat het eigenlijk meer om dan dat we allemaal bekende mensen op Facebook aan elkaar koppelen. Ja. Tenminste, uiteindelijk moet je, tenminste is het natuurlijk wel de bedoeling dat je jezelf uitgeeft. En je hebt ook natuurlijk de optie om gelijk je naam te gebruiken. Mm-hmm. Maar is het gewoon ongelukkig toeval? Want ik kan me voorstellen dat als Facebook naar de beurs gaat, dat je een gigantische boost daarvan kunt krijgen. Dat je daar enorm op kunt meeliften. Mm-hmm. Hebben jullie dat niet gewoon gemist? Of zijn jullie daar niet gewoon, is het niet gewoon een gemiste kans? Want of de mensen er wel of niet onder hun eigen naam bekend willen zijn, dat moet je natuurlijk gewoon aan hemzelf laten. Ik weet niet wat. Er zijn nog allerlei restricties. Waardoor je misschien niet kan zien dat iemand anders, dat die wel op Facebook ingelogd is, maar dat er dan langzaamaan deuren open gaan of zo. Dat zou inderdaad. Je krijgt wel ideeën om gelijk op jullie idee verder te baseren. Ja, want dat is wat je eigenlijk zegt. Het is bij Facebook bevrienden of niet bevrienden, eigenlijk deur openzetten of niet openzetten, en dan weet de ander alles. Mm-hmm. Ja en dat is natuurlijk als je wilt dat daten. Dat lijkt hier een beperking te zijn. Je zou eigenlijk iets meer willen laten zien. Dus, je kan ook zeggen van we maken een koppeling met Facebook, maar alleen maar om het e-mailadres van de mensen te verifiëren, bijvoorbeeld. Je zou andere interessante dingen mee kunnen doen. Dus je zou of de gegevens uit je Facebook kunnen kopiëren naar jullie profiel. En dan de mensen het kunnen laten veranderen. En dan zeggen van nou, de mensen doen zich gemiddeld een jaar ouder of jonger voor dan ze op Facebook zijn of zo. Zoiets. Ja, dat was ook wel een beetje de insteek als we het gaan implementeren. Dat het inderdaad ongeveer op zo'n manier zouden implementeren. Mm-hmm. Oké. Okay. Hoe lang staan jullie al? We zijn afgelopen maandag live gegaan. Dus dat is vrij kort. Dus nog een beetje bijpunten. Ja, en dan zien jullie al, jullie hebben ook al wat andere reclames gemaakt. Zie je dan wat uptake al? Want ik kan me voorstellen dat er nu nog maar 3 users van het bestaan weten. Dus dat het nu nog niet echt 100 zijn. Ik heb het net getweet, hè. Dus, Oh jee, daar heb je het getweet. Nou, dat is zo'n social figuur. Oké, nu gaan we los. Dan weet je het alweer. Maar ik wou toch even ingaan op de grenzen van dit soort plannen. Ik heb hier in de kamer zitten een zekere meneer, die is net vrijgelaten. Die heet, begint met hol en eindigt met eder. Mm-hmm. En die wil ook wel eens met een vreemde eten. Want die, 7 jaar in de gevangenis en zo, dan kregen mensen meer. En dus wil hij zich graag aanmelden onder de naam hol of zo. En stel dat nou gebeurt, hè, en dat de tegenpartij zegt, ja shit, hey, ik zat daar aan tafel, kom daar Holleder met mij praten. Dus die gaat naar de Telegraaf en die maakt er een groot probleem van. Mm-hmm. Ja, hey, ik noem even de meest extreme vorm van dat zou tot alle ellende kunnen leiden. Maar, of tot goede marketing. Dat zou hele goede marketing zijn. Ja, dat is ook goed. Willem! Ja, nou. maar begrijp je, er zijn, wat we al zeggen, er zijn grenzen aan. In Amerika is het zo dat op universiteiten en zo worden mensen dus niet meer aangeraden om blind dates te maken, omdat dat is allemaal misgegaan. Daar zijn kleine meisjes die zich hebben aangemeld of hebben afgezien van de avatars die men speelt, dat men 10 jaar jonger is of 10 jaar ouder als je 13 bent. heeft dat dus, ja, dat op sommige universiteiten mag het allemaal helemaal niet meer. Mm-hmm. Ik zie dit toch als een trend van, hallo, hoe kunnen we dat sociale netwerken, verkeer vanuit de virtuele wereld, in dit geval niet naar de stenen, maar naar het vlees halen. Hoe kun je mensen echt ontmoeten? Maar werkt dat? Is dat een, zit dat in een bepaalde leeftijdsgroep die dat wil? Daten, ja, daten op zich, blind dates gaat het eigenlijk om natuurlijk. Met, is op zich natuurlijk best leuk om. En als het dan niet al te gezellig is, kan je misschien, als het toch bij zo'n restaurant is, wat ik allemaal hier van die mooie foto's zie, dan heb je in ieder geval hopelijk goed gegeten. Ja. Nou, de insteek van daily date is eigenlijk meer. Dating is sowieso heel groot op internet. Mm-hmm. En er wordt heel veel mensen die gaan op zoek online naar een date. Lexa.nl, e-matching, dat soort sites. Maar dit is allemaal hetzelfde concept. Je gaat met elkaar chatten, je wisselt gegevens uit en je spreekt wat af. En ja, wij hebben daily date gemaakt met de insteek van op het moment dat je dus bij Lexa wat afspreekt, dan kom je misschien bij diegene thuis. Mm-hmm. Dus de man of de vrouw, je weet eigenlijk nog steeds niet wie het is. En op het moment dat je samen in een restaurant afspreekt, dan spreek je af in een vertrouwde omgeving. In een omgeving waar je met nog veel meer mensen zit. En ja, als maar dan krijg je het verhaal van die mevrouw met die rode roos daar achterin. En dan kom je binnen en denk je, nou, wij draaien maar weer om. Ja, bijvoorbeeld. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar goed, dat is ook je eigen zorg. Op het moment dat je met iemand gaat afspreken, dan moet je er eigenlijk wel voor zorgen dat je weet wie het is. Ik sprak van de week dus, of ik hoorde op BNR, was ook zo'n soort plan. En dat werd dan geregeld met een bepaalde restaurant. En ik begreep dat de mannen die website deden, een soort deal hadden met het restaurant. En dat het businessmodel was. Hebben jullie ook een businessmodel waarbij je een percentage van de restaurants krijgt of zo? We hebben wel een businessmodel. Namelijk als een reservering definitief is, zeg maar. En dat betekent dat dat hij niet geannuleerd is voor 48 uur van tevoren op de site, dan is er dus een date en dan gaan er twee mensen of vier mensen naar het restaurant toe. Mm-hmm. En wij betalen het restaurant uit min 5 euro per persoon. Dus in het geval van... Dan moet je weten wat het gaat kosten of niet? Ja, dat weten we ook. Dat spreken we van tevoren af met de restaurants. Oké, dus het businessmodel is wel gebaseerd op contacten met restaurants? Ja, absoluut. Okay. Dus de betaling geschiet via jullie site en jullie betalen het restaurant. Zodat in ieder geval de mensen ook al hun geld kwijt zijn en wel naar de date moeten. En als ze dan die roos zien, degene achter die roos zien en denken nee, toch niet. Dan gaan ze toch maar wel, want ze hebben al betaald en dan maar toch voor het eten gaan. Nee, als je betaalt, er is nu bijvoorbeeld iemand die heeft een tafel gekocht. Ja. En ja, diegene, als die nou geen date heeft gevonden voor de datum van de date, zeg maar. Stel dat diegene nog geen tweede persoon heeft gevonden. Maar heeft eerst een tafel gekocht in zijn eentje. Ja, maar dan kan hij hem gewoon annuleren. Mm-hmm. En dan krijgt hij gewoon zijn geld terug. En dan komt die tafel weer beschikbaar voor andere mensen. Nou vind ik het een heel mooi plan, maar ik vind het erg breed. En mijn ervaring is dat als je te breed gaat, dan ben je aan het concurreren inderdaad met Facebook en alle andere manieren. Waarom houden jullie het zo algemeen? Als je bijvoorbeeld zou zeggen in Amsterdam, waar ik weet dat heel veel buitenlanders komen die niemand kennen en die dat heel leuk zouden vinden, om eens met de Nederlander te gaan eten. En ook het aantal restaurants wat daarvoor in aanmerking komt, die zeg maar Nederlands eten geven, is wat kleiner. Dan heb je een wat kleinere groep, maar dan zou je bijvoorbeeld gericht de VVD of de VVV kunnen benaderen om dat een beetje te promoten. Niet de VVD, maar dan wordt het wel 50-50, zeker weten. Ja. Of jij betaalt, Luc. Ja, maar hoe bedoel je, we zijn zo breed? Goed, omdat je nu eigenlijk iedereen tussen de leeftijd van 18 en weet ik veel wat, die wat wil, zou kunnen benaderen. Dat lijkt heel leuk en dat zou heel veel klanten kunnen brengen als je heel veel promotie maakt. Maar als je het gerichter doet, krijg je meer steun van de restaurants, krijg je meer steun van de VVV, weet ik veel wat. Dan is het concept wat puntiger. Ja, in de eerste instantie richten we ons sowieso vooral op Amsterdam. Mm-hmm. En dan hebben we natuurlijk, dan verkleinen we alweer de hele aanspreekgroep. Ja, maar, want als ik nu in Maastricht een date wil, dat is, zit er op dit moment gewoon niet in, omdat jullie geen deals hebben met die restaurants in Maastricht. Ja, precies. Op dit moment zit dat er nog niet in. Op het moment dat we merken van, nou, Amsterdam gaat leuk, dan gaan we gewoon heel Nederland door, zeg maar, om in alle grote steden. Ik zou de suggestie doen om daar een stukje voor buitenlanders in te zetten. Ja, specifiek gericht op buitenlanders. En daar, zeg maar, een persbericht uit laten doen naar sites like Airbnb of weet ik veel wat, Craigslist of wat dan ook. He, die buitenlanders zoeken daarnaar. Ik zoek daarnaar ook als ik naar Abu Dhabi ga of waar dan ook. Dan zou ik het leuk vinden om eens met een lokalo te eten. En dus dat wil ik eigenlijk nog wel betalen. Mm-hmm. Als die persoon dan niet al te veel rare taal praat. Om eens te horen wat er is. He? Ja, ja. Ja. Dat is meer een gevoelsmatig. Daar zou ik wel voor in zijn. Om gewoon met een totaal vreemde, waarvan ik weinig weet, ergens te gaan eten. Zelfs al delen we de rekening. Nee. Ja, maar dan heb je wel natuurlijk een beetje het concept van een echte blind date. Van ik heb geen idee waar ik mee uit eten ga. En dat is niet het concept van daily date eigenlijk. Ja, maar dat is dus ook niet het concept van de meeste dating sites. Je wilt dingen van de ander weten. Ja, er wordt profiel opgesteld. Je moet allerlei vragen beantwoorden. Wil je het zo? Wil je het zo? Hou je van dit? Welke muziek? En dan probeer je daar een match te vinden. Ja. En jullie matchen niet, hè? Toch? Nee, dat doen we niet. Het moet gewoon via chat gebeuren. Ja, ja, op het moment dat je een mooi profiel hebt, dan zullen mensen geïnteresseerd raken. Nou, dan kun je berichtjes ontvangen. Je kan uitnodiging ontvangen voor een tafel. En ja, op het moment dat je dus met elkaar aan het chatten bent, dan zul je elkaar beter moeten leren kennen voordat je uit eten gaat. Of niet, dat is wat je zelf wil. Maar ja, iedereen is daar gewoon vrij in. Als je zelf graag wil weten met wie je uit eten gaat, dan vraag je om zijn Facebook of om wat foto's. Mm-hmm. Dat is aan de mensen zelf. Ze kunnen ook een blind date doen als ze dat willen. Ik zie dat als je een profiel wil aanmaken, een gratis profiel, dat het formulier waarmee je dat doet niet versleuteld is met SSL. Hebben jullie dat bewust gedaan om het laagdrempelig te houden? Nee, dat hebben we gaan dat in de toekomst nog doen. We zijn nu bezig met een certificaat. En okay. dan gaan we dat over de hele site SSL doen. Oké. Okay. Het lijkt me ook verstandig. Ja, het geeft meer vertrouwen. Ja, een soort matching. Ik hou ook niet zo van mijn wachtwoorden of wachtwoorden en sites waar ik geen SSL zie. Ja. Dus dan zit je met een hacker aan tafel. Ja, daarom. Daar gaan wij al niet inloggen. Maar nee, dat is ingewikkeld. Is het? Ja, nou, ik heb nog een heel technische vraag natuurlijk. Ja, van de IT-bende, Magiel, is dit de meest technische man? Ja, okay. Als Luc gaat doorzagen over techniek, nou, dan moet je oppassen. Nee, de technische vraag is in die zin. In Nederland zijn er allerlei eisen aan die worden gesteld aan databases. Jullie gaan een database bijhouden van mensen. Heb je nou contact opgenomen met, de privacy waakhond van Nederland? Nee, dat hoeft niet, hè, toch? Hoezo hoeft dat niet? Nou, je moet gewoon lezen wat je als de wet privacy persoonsgegevens moet je gewoon even lezen. En dan moet je dan gewoon aan houden. Ja, precies. Het is niet zo dat je contact moet nemen en moet aangeven van wij gaan een database aanleggen. Je moet je gewoon aan een aantal regels houden qua beveiliging. En dat hebben we zeker gedaan. Man in the middle attack is gewoon overmacht. Ja, ja, natuurlijk. Goed. Vandaar dat we HTTPS ook, of SSL ook gaan doen natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Hebben jullie al een app? Nee, we hebben nog geen app. We willen dat zeker wel gaan doen. Vooral voor de chatfunctie. Mm-hmm. De chatfunctie wordt op het moment nog niet veel gebruikt. Maar met een nieuw soort techniek is de chatfunctie gebouwd. En met die techniek kunnen we ook heel makkelijk op Android en iPhones de chat implementeren door middel van een app. Vertel eens wat over die techniek, want wij zitten hier al in de podcast altijd al dat we een XMPP chat functie rechtstreeks aan Skype weet ik veel wat willen, zodat klanten of luisteraars ook in onze chat kunnen inbreken enzovoort. Ja. Dat soort ideeën hebben wij allemaal die we niet kunnen realiseren. Ja, precies. Nou, de techniek is eigenlijk heel simpel. Normaal gesproken met je browser, je vraagt ergens een pagina op en dan ben je eigenlijk Je doet één keer een request en vervolgens krijg je die pagina voor je neus en that's it. Je hebt verder geen verbinding meer met de server, doordat je een nieuwe pagina opvraagt. En nou, dit is een techniek die met JavaScript maak je zeg maar een connectie met een server. En die connectie blijft openstaan en dan kun je dus als site-eigenaar berichten sturen naar, over die connectie naar die gebruiker toe. Mm-hmm. Dus dan ja, krijgt hij hem gewoon, ja, met zijn JavaScript krijgt hij die berichten. Bericht binnen of een notificatie binnen of wat dan ook. En ja, wat je ermee kan doen is, je kan je hele site interactief maken. Alles wat er gebeurt door andere mensen, ja, kun je gewoon door middel van een notificatie of wat dan ook op iedereen op ieders scherm laten tonen. Mm-hmm. Op ieders scherm, gaan jullie dat voor of naar die SSL doen? Ja, dat gaat buiten de SSL om, zeg maar. Dat is nu al het geval. En maar... Ja, dat is nu al het geval. Wij sturen ja, vanaf de server een. Maar we praten over een standaard Ajax-techniek eigenlijk. Nee, het is geen Ajax. Het is, ja, het is een long pole, noemen ze dat. Mm-hmm. En ja, het is nu zo op het moment dat wij een bericht, dat iemand een bericht stuurt in de chat. Die wordt met Ajax wordt die gepost naar onze server, wordt opgeslagen in de database. En vervolgens wordt door middel van een pushbericht dat bericht naar de browser gestuurd van degene waarvoor het bericht bedoeld is. Mm-hmm. En ja, dat is gewoon, ja, je kan dus pushberichten met die techniek, gewoon pushberichten sturen naar browsers. Zonder dat ze de pagina hoeven te refreshen of wat dan ook om het te zien. Okay. Ja, dat is de techniek eigenlijk. Want dat scheelt natuurlijk een hoop bandbreedte als je veel users gaat krijgen. Sorry? Als je veel users gaat krijgen, scheelt dat een hoop bandbreedte dat je gerichte push kan sturen? Ja, absoluut. Zeker. Ja. Ja, een Ajax call is eigenlijk niet meer nodig. Kijk, met Ajax zit je natuurlijk continu te pollen. En dat, ja. Dat vermijd je nu en dat is prachtig. Oké, okay, en wat is de aanvullende techniek? Hebben we daar een bepaald type browser voor nodig? Of kan iedereen het doen? Of zijn er alleen HTML5 browsers die dat heel goed doen? Nee, we gebruiken de service van Beacon Push. Ja, zo heet het, Beacon Push. Ja. En die gasten hebben een JavaScript library gemaakt die gewoon op alle browsers werkt. Dus wij gebruiken gewoon hun service daarvoor. Okay. Het werkt in eerste instantie met WebSockets en het heeft een fallback naar Flash en uiteindelijk nog Ajax Longpole. Okay, geweldig. Dus inderdaad, als de browser het niet kan, gaan we toch poelen. Ja, als je geen Flash hebt geïnstalleerd, dan gaan we via WebSockets proberen. Als dat niet werkt, dan... Okay. Klinkt stoer. Ja. Er zit wel wat techniek achter. Ja, absoluut. Nu kijken of we de tafels gevuld gaan krijgen. Ja. Ja, dat ja. Zou het zijn. Dus op de korte termijn zouden de login, Facebook, koppelingen, HTTPS, jullie gaan gewoon doorontwikkelen terwijl het publiek erop zit. Ja, wij ontwikkelen gewoon stap voor stap. We halen wat foutjes eruit. Mm-hmm. En we zetten wat nieuwe dingetjes erbij. Langzaamaan, stap voor stap, proberen we alles proberen het helemaal top te maken. Gewoon. Dat is de bedoeling. Oké. Okay. Heb je zelf al een date? Via nee, ik heb zelf nog geen date. Nou, volgens mij is het duidelijk. Iemand nog vragen over deze techniek, deze site? Want anders zou ik zeggen, dan kunnen we misschien richting het nieuws gaan. Ik vind het een leuk idee, maar... Ik vind het wat te breed. Ik heb zelf van de week liep ik tegen een groep mensen aan die hadden zoiets. Maar die hadden geregeld, die gingen met elkaar kennis maken en dan dansen. Hè? Dus eigenlijk in dezelfde sfeer bij elkaar gebracht. Alleen ik kwam die mensen dus op de dansvloer tegen. En er was die groep van 15 mensen die elkaar in een café getroffen hadden. Was helemaal uit elkaar gevallen. Maar op zich ook een soortgelijk idee. En misschien toch een beetje een signaal dat de mensen van dat virtuele naar vlees eten dansen willen. Mm-hmm. Ja, heel goed. Meet en eat. Ja? Ik denk dat het een goed plan is. En zeker als omdat ik het nog nooit gezien heb, denk ik. Kan niet verkeerd zijn om hier eens op deze manier mee te gaan. Daar. Ja, ik ben als klant geïnteresseerd in wat ik net zei. als er nou mensen in Amsterdam zijn die dat willen. Hè, er is een hele organisatie dat heet Couchsurfing. Hè, waarbij je bij vreemde mensen op de bank kunt slapen. Omdat er mensen zijn die dat leuk vinden. Ik zou het best leuk vinden om mensen uit te worden een vreemd land. Noem maar wat, Argentinië. Ja, maar dan ga je dus niet echt voor de date. Niet voor de romantische date, zal ik maar zeggen. Is dat ook in het concept meegenomen? Dat je dus gewoon inderdaad op zoek wil in de stad naar een gezellig gesprek? Zomaar een gezellig gesprek. Het systeem is zo gebouwd dat mochten we bijvoorbeeld in de toekomst toe willen voegen dat je 2-om-2 dating gaat doen. Stel jij wil graag, jij vindt het leuk om met een vriend van je op zoek te gaan naar twee vrouwen die je niet kent en te gaan eten. Dan kunnen we dat vrij snel realiseren in het systeem. Mm-hmm. En dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld een lunch date of een kopje koffie. Wat dat betreft is het heel makkelijk om in te springen op wat de consument wil, zeg maar. Op wat de vraag is. Ja, want wat Luc zegt, er zijn natuurlijk mogelijkheden. Ik heb zelf dan, omdat ik zelf Zweeds probeer te leren, heb ik contact gezocht via interpals.net of zo. Ook zo'n soort netwerk voor penvrienden. En die zijn natuurlijk helemaal niet op zoek naar romantische dates. Alleen maar naar kennis over het land, over de taal. Dus dan ga je echt naar Nederland komen. Dan denk je van ik wil met een Nederlander praten in een restaurant. Als zijnde een buitenlander. Dat is volgens mij best wel is laagdrempelig. Ja. Is misschien te koppelen aan het Interpals systeem, wat volgens mij goed werkt. Dus je zou dan kunnen zeggen, nou, ik moet een soort koppeling met Interpals eerder bewerkstelligen dan met Facebook. Ja, precies. Maar op het moment dat we dat zouden doen, dan stappen we wel echt ver van ons concept vandaan. Mm-hmm. Want dan hebben we meer toeristendating of dan wordt het meer een... Expat. Een tour door de stad met een... dat is niet echt meer dating dan, zeg maar. Je bent niet op zoek naar iemand. Nee, dat bedoel ik. Dus jullie houden je wel vast aan het dateconcept. Dus het idee van het lijkt me ook wel gezellig om een keer zoiets af te spreken, maar dan niet voor de date. Dat is voorlopig niet de weg die jullie inslaan. Het is mogelijk momenteel met het systeem. Je zou kunnen zeggen, als jij iemand ziet en die spreekt je aan en die staat bijvoorbeeld, laten we het dicht bij huis houden, is een IT'er, jij bent ook een IT'er en je hebt zoiets van, nou, ik wil ze even praten en zien wat hij doet voor werk en waar hij werkt, dan kan het ook. Dat kan wel. Oké. Ja, ik denk dat daar wel ook een ruimte is, want niet iedereen is volgens mij meteen op zoek. Ik wil gelijk naar bed. Ja. Nee. Niet iedereen. Goed, wij gaan verder met het nieuws. Willen jullie blijven hangen? Of mag? We luisteren sowieso even door. Oké, mag af en toe. Als je in wil haken, haak in. Ja, prima, prima. Eventjes. Facebook gaat naar de beurs. Mark Zuckerberg heeft 59%. Ja. Dat zijn overigens volgens mij niet de aandelen, hoor. Nee. Dat is niet het geld wat hij eraan overhoudt. Want hij zit op iets van 25%. Maar de zeggenschap is 59%. Mm-hmm. Maar hij wordt er dik, dik, vet supermiljardair van. En dat is toch leuk voor die jongen. Nou, ik denk het ook. Ik denk dat ze op zich is het best wel gevaarlijk dat iemand met zoveel stemrecht geld krijgt. Want als hij opeens een andere koers wil gaan varen, hebben alle rest van de aandeelhouders natuurlijk wel pech. Ja, maar goed. Ja, dus dat is gevaarlijk. Maar goed, aan de andere kant heeft hem dat wel de kans gegeven om dat Facebook naar zijn inzichten verder uit te bouwen. Ja, want hij heeft nu nog steeds die mogelijkheid en het geld. Dus het gaat, wat dat betreft, doet hij het super, doet hij het beter. En de vraag is alleen, die ook werd gesteld in het nieuws van, is dit nou de toekomstige Google? Of is het de toekomstige Groupon, zou ik maar zeggen? Want Groupon is natuurlijk, wat wij al zeiden, nou, ik zou nooit aandelen kopen. Nou, dat is natuurlijk nu in de praktijk ook niet echt het goede plan. Google wel. Ja, gaat Facebook... Maar goed, dan moeten we weer naar onze eigen ervaring kijken. Ik had destijds een ervaring met Groupon die buitengewoon negatief was. Die duidelijk enorm gepusht werd om tot zaken te komen. Wat ze er afroomde, 50% van nog eens 50%, was veel te veel. We hebben dat één keer gedaan. En dat is net in die tijd dat ze naar de beurs gingen. En toen dacht ik, dat is geen goed concept. Facebook, ja, iedereen zit op Facebook. Er zijn... wat twijfels. Hè. De grote kreet is privacy of profit. Hè. Dat is eigenlijk het beeld wat de laatste weken steeds waar het over gaat. Is Facebook kwetsbaar? Ja, want ze leggen toch dingen vast en ze hebben toegang tot gegevens waar enorme privacy aspecten aan zitten. Ik denk dat het minder kwetsbaar is dan Groupon. Het is meer gearriveerd in de markt. Het is duidelijk heel groot. En er wordt ongelooflijke bedragen worden ervoor neergeteld. Hè? Ja, ik weet ook niet. Het kan makkelijk ingehaald worden. We zagen natuurlijk met MySpace, alhoewel het schijnt dus dat MySpace nog steeds groter is dan Google+. Maar in principe kan het natuurlijk fout. Je kan toch niet zeggen dat MySpace nou op dit moment op ieders radar is. Terwijl het vroeger gewoon een gigantisch netwerk was. Ja, maar goed, wat geprobeerd is... kijk, Facebook is duidelijk heeft zich goed geprofileerd. Google probeert het ook. Google Plus is eigenlijk een aanval op Facebook. Maar je kunt morgen een club hebben die, zeg maar, Apple... die via iTunes of iMates of weet ik veel wat... Oh, dat is een mooie, iMates, ja. Ook zoiets gaat doen, ja. De technologie is wat dat betreft ook altijd kwetsbaar. Iets wat goed werkt. En we hebben dat gezien met Yahoo. Ik bedoel, dat is te koop. Was eerst gewoon zoveel miljard. En nou is het kan je het zomaar krijgen, denk ik. Groupon. Er zijn meer voorbeelden van dingen die groot gepusht zijn. En het niet gehaald hebben. Dus ja. Maar Facebook is marktleider en groot. En tientallen miljarden waard. Dus ja. Goed. Leuk voor meneer Zuckerberg. Ja, ja. Dat is onze eindconclusie. Ja. Gizmodo had in het kader van niet via HTTPS inloggen op sites. Change Your Password Day was 1 februari. Heb je paswoord gewijzigd, Luc? Nee, ik ben daar ongelooflijk kwetsbaar in. Dat begin ik te beseffen. Ik heb alleen voor mijn zakelijke dingen heb ik dan wel een heel raar paswoord. Maar voor de rest moet ik toegeven, ik hou dat allemaal niet bij. En soms, ja, ik moet zeer geregeld, wel 1 of 2 keer per week moet ik van een of andere dienst vragen wat was mijn paswoord ook weer. En stuur dat eens even toe. Allerlei websites waar je bij aangesloten bent. Ja, dan krijg ik via sommige krijg ik gewoon het algemene wachtwoord via plain text gemaild. Daar word ik wel een beetje moe van. In plaats van dat ik gewoon mijn wachtwoord mag resetten. Hoe is de daily date afwikkeling daarvan als ik mijn paswoord vergeten ben, by the way? Daar kun je gewoon een nieuw wachtwoord op aanmaken, zeg maar. Dus je krijgt niet je wachtwoord gemaild. Nee. Dat is natuurlijk niet echt 100% veilig. Nee, je kunt een nieuw wachtwoord aanmaken als je kan verifiëren dat. Als jouw e-mailadres bij het account hoort. En je zegt, dan krijg je gewoon een mailtje en dan kun je een nieuw wachtwoord aanmaken als je op de URL klikt in je mail. Ja, nou, dat is ook de weg, hoor. Want die mensen die nog steeds wachtwoorden ergens in hun database opslaan, dat is sowieso onveilig. Google helpt mij natuurlijk, hè, met wachtwoorden. Want nu hebben ze 60 diensten. En ik had verschillende diensten. Ik had een apart wachtwoord natuurlijk voor YouTube en voor, Google, voor Gmail en voor Google Plus. En allemaal verschillende wachtwoorden. En dat is nou allemaal 1 wachtwoord. Dat is mooi. Ja? Maar dat betekent ook dat als iemand dat wachtwoord heeft, kunnen ze wel zo ongeveer alles over me weten. Ja? Ja, nou ja, dat gaat op zich. Als dat de enige diensten zijn die je hebt, dan hoef je minder te onthouden. We hadden het net heel even over HTTPS. De VeriSign is in 2010 gehackt. Is nu naar buiten gekomen pas. Hebben ze de hele tijd stil gehouden. Ja, er is, het is nog steeds in het artikel wat ik lees, is nog steeds niet duidelijk wat daar nou wat er gebeurd is. In ieder geval is echt nu toegegeven dat VeriSign gehackt is. Dus dat die geven natuurlijk SSL-certificaten voor .com, .net en .gov uit. Ja, het is natuurlijk eigenlijk groter dan wat wij hier lokaal hadden met de DigiNotar. Zooi, want VeriSign is vele malen groter dan zo'n DigiNotar. Het geeft in ieder geval wel aan dat ondanks dat je alles straks achter HTTPS hebt, dat je dan nog niet ervan uit kan gaan dat het allemaal goed komt als partijen als VeriSign gewoon gehackt kunnen worden en dat vanaf 2010 onder stiekem op de achtergrond wordt gehouden. Dus ja, Google.com SSL-certificaten zijn waarschijnlijk ook al lang gebruikt of aangemaakt. Want ik neem aan dat dan de eerste, als je dan toch toegang tot het VeriSign-netwerk hebt, dat je dat soort sites Google.com gaat pakken. Precies om de reden dat jij zegt, Luc, dat iedereen in vage plekken die iedereen willen afluisteren ook graag het Google centrale Google account willen volgen. Is het wel zo op het moment dat hackers zeg maar toegang hebben tot een database van bijvoorbeeld Google, dan staan de wachtwoorden daar natuurlijk niet plain text in. Die staan sowieso geëncrypt. En dan is er ook nog een zogenaamde salt toegevoegd aan het wachtwoord. Ja, maar het gaat hier natuurlijk om een SSL-certificaat. Dus als ik een proxy heb, zoals in Iran, die daartussen hangt en mij gewoon een certificaat geeft, dan voer ik wel op een browser mijn wachtwoord in. Ja, precies. Dus op die manier zouden ze inderdaad achter die accountgegevens kunnen komen. Ja. Ja, en dat is ook het gevaar. Dat is toch weer zo'n man-in-middle attack. Daarom als dit is eigenlijk best wel sneu nieuws dat VeriSign op deze manier gehackt is. Het is nog steeds half onder de hoed dat het deze week naar buiten is gekomen. Voorlopig lijkt er ook niemand last van te hebben, maar ja, je weet niet wie er ondertussen opgehangen zijn vanaf 2010. Klopt. Bart, zag jij nog wat nieuws? Nee, ik heb niet zo heel erg veel gezien deze week. Wat mij opviel. Ja, ik kan voor Luc overigens wel een hele handige paswoordmanager adviseren. Ja. Hoef je nog maar één masterpaswoord te onthouden en vervolgens je wachtwoorden opslaan in een versleutelde database. Mm-hmm. En bovendien kun je vanuit het programma heel mooi, hele moeilijke ingewikkelde paswoorden gaan genereren die ik zo heb ingesteld voor al mijn bankzaken. En dat is wel zo veilig. En hoe heet dat programma? Het heet KeyPass. De twee S'en. Password Safe. Password Safe. Dat is een open source programma. Mm-hmm. KeyPass Password Safe. Ja. Ja, helemaal. We hebben hartstikke nodig aan. Tenzij we over een tijdje, want dat was een beetje ook op de CES te zien, toch allerlei apparaten krijgen waarmee je met je vingerafdruk of je iris scan of zo je kunt identificeren. Mm-hmm. Maar ja, dat vind ik ook altijd een beetje raar, want dan maak je natuurlijk ook een foto van de vingerafdruk of je fotografeert iemand zijn oog en dan misschien werkt dat ook. Maar misschien zie ik gewoon te veel van die rare films waar ze dat doen. Het kan. Android is natuurlijk al een poosje ook voor dit soort security shit gevoelig. Maar nu is er het proces om apps te checken op malware is nu aangepast. Dus Google heeft nu sinds deze week hebben ze een dienst in de lucht. Het heet Bouncer. En die checkt alle apps die ook maar in de App Store staan, eigenlijk in een soort omgeving, of er gekke dingen mee gebeuren. Dus het is een ander concept dan Apple hanteert. Want Apple die gaat natuurlijk eerst handmatig eens een keer kijken en ook wat scans doen en dan een keer accepteren. Google accepteert nog steeds gewoon alle apps. in hun App Store. Dus je kan meteen uploaden enzovoort. Maar daarna gaat die dus in de nieuwe servers Bouncer gaat die runnen. En dan, dan gaat Google hem dus eventueel toch nog weigeren, achteraf gezien. Of uit het systeem gooien. Dus als je dus iets verkeerd doet wat op malware lijkt, dan heb je dus in de toekomst de kans dat je app opeens uit de store gegooid wordt. Dus ik vind het minder erg dan wat Apple doet. Maar Apple is natuurlijk heel vervelend dat als je een foutje hebt gemaakt in je... Ja, wij hebben natuurlijk wel eens dat gezien met de Koninginnedag-app van vorig jaar. Dat de hemel en aarde moest worden bewogen om hem nog voor de Koninginnedag de gefixte versie in de App Store van Apple te krijgen. Dat is hier dus niet het geval. Alleen hier heb je kans dat je er opeens uit gegooid wordt. Omdat Bouncer denkt dat je malware of spyware of Trojans in telefoons probeert te stoppen. Maar goed plan, dacht ik, van Google op zich. Beter dan de Apple Way. Ja, ik heb begrepen dat er heel veel malware in Android Store staat. Mm-hmm. Dus dan moest het inderdaad hoog nodig aan gebeuren. Ik heb geen cijfers gehoord van wat de bouncer er dan ondertussen al uitgebounced heeft. Maar dat zal misschien volgende week in beeld komen. De Franse regering die stuurt $660,000 dollar boete naar Google. Voor het vrij toegankelijk maken van Google Maps. Wat is dat nou voor een actie? Heb je dat gezien, Bart? Nee. Oh, want dat was deze week in het nieuws en ik was er redelijk over verbaasd. Je kan toch niet €660,000 500.000 euro boete krijgen omdat je eigenlijk in basis gratis maps.google.com in Europa of in Frankrijk op de markt zet? Dat klinkt wel heel vreemd. Even kijken of ik dus nou iets kan vinden. Ja, het gaat om de concurrentiepositie. Dus dat ze eigenlijk de concurrentie daarmee killen. Maar we hadden natuurlijk OpenStreetMaps hier ook in de podcast. Dat is ook gratis. Open source. Moet krijgen binnenkort ook €660,000 euro boete vanuit Frankrijk. Ja, het is een €500,000 mm-hmm. euro boete. Ja. Ja. Goed, je kunt altijd, als jij vindt dat iemand concurrentie geeft, dan kun je ze aanklagen. Je kunt het proberen. Nou ja, deze keer is het gelukt. Ja. Oké. Okay. Ik snap het niet helemaal wat zo spannend is. Er zijn natuurlijk ook een hoop navigatieapparaten en dat soort dingen. Ik was ook redelijk verbaasd. Het voelt niet goed dat je zo'n... we zijn natuurlijk allemaal half tegen Google af en toe. Maar dit is toch wel een beetje bizar om ze €500,000 boete te geven voor een gratis maps.google.com. Ja, het argument was, en dat is merkwaardig, lees ik nu, dat zij claimen dat Google het een tijdje gratis aanbiedt om zo de concurrenten de markt uit te drukken. En vervolgens gaan ze het wel betaald doen. Mm-hmm. Waar ze die bewering vandaan halen is mij een beetje onduidelijk. Maar dat is wel waar. Dat is een aantal podcasten geleden was dat inderdaad nieuws. Of tenminste, als je boven een bepaald aantal bezoekers komt, is maps.google.com niet meer gratis voor jouw site. Moet je dus betalen om het te implementeren in je site. Dat is wel een change die is opgetreden. Als het daarover gaat, zouden ze misschien een punt kunnen hebben. Ja, aan de andere kant, ik kan dan toch ook gewoon OpenStreetMaps binnenkort implementeren. Het wordt alleen maar beter en beter. Dus ik zou zeggen, ja. Voor de mensen die dat moeten gaan betalen, die gaan automatisch binnenkort gewoon eens naar OpenStreetMaps kijken. Next. Twitter. We twitteren het meest van de hele wereld. We zijn nummer 1 geworden. Japan nummer 2 en Spanje nummer 3. Ik weet niet wat dat zegt over de Nederlanders, maar dat is een test die ik deze week op internet las. Dus we zijn de grootste twitteraars van de wereld. De Pirate Bay is naar .se domein verhuisd. Omdat ze bang zijn voor nou ja, dat ze afgesloten worden door de Amerikaanse acties. En wat is .se? Zweden. Oh, Zweden, oké. Okay. Ik heb zelf net meegemaakt dat ik op zoek was naar een canvas. Ik had gevonden een canvas mail functie. Dus laat ik maar zeggen, ga ik heel technisch gelul doen. Maar als je een HTML5 canvas maakt, dan wil je soms wel in het eindresultaat wil je mailen via een post opdracht. Dat had ik netjes de code voor gevonden op een site. Dat vind ik helemaal geweldig. En dus ik mail dat naar de zaken en ik laat het aan mijn collega zien de volgende dag. Staat er zo'n grote FBI sign van deze site is uit de lucht genomen. Alsof die mensen de grootste hackers in de wereld waren. Dat misschien, maar ik vond hetgene wat ik daar gevonden had, vond ik toch niet echt schokkend om vanuit de FBI die hele site te closen. Dus ik vind het ook wel zorgelijk dat goede content en goede gegevens die helemaal niet echt gevaarlijk zijn of helemaal eigenlijk niet, gewoon verdwijnen van het internet omdat er gewoon sites gesloten worden. Dus dat de Pirate Bay uit voorhand alvast naar een .se domein gaat, is misschien niet zo heel fout. Luc. Ja. Wat heb ik deze week beleefd? Ja, iets heel raars. Een nieuwe vorm van spam of van geld krijgen. Ik heb heel veel spulletjes op het internet staan. En ik kreeg op een gegeven moment een aantekening van YouTube dat de muziek op een video uit 1996, dat daar een claim op was. Van een zekere Contor uit Hamburg. Nou, ik ga eens kijken. Nou, er zit inderdaad aan het eind een heel klein afsluitend muziekje. Boem, boem, boem, boem, boem. Ik denk, nou, ik haalde dan altijd uit een Fresh Library. Die had ik gekocht. En die had ik in 95 gekocht. Dat was 5000 van die muziekjes. En copyright free. Maar die mensen claimden dat. Dus ik ga naar die mensen toe. En die geven dan, en die geven mij een e-mailtje terug dat die muziek die komt uit een bepaald van een of andere artiest, een muziekmaker. En dan geven ze precies aan dat het dat stukje is. Mm-hmm. Nou, dan ga ik eens kijken en waar die artiest dan te vinden is. En het blijkt dat het een stukje muziek is wat in 2010 op het internet is gezet. Huh? Mm-hmm. En dat van die artiest daarvoor niks bekend is. Ja, dus die heeft in 2010 allemaal, het gaat een beetje new age muziekjes en weet ik veel wat. Mm-hmm. En dat is heel leuk, want ik heb dus een heleboel gedoe krijg daarmee met YouTube. Want ik heb natuurlijk 150 filmpjes erop staan met een paar miljoen. Dus het is heel lastig als ik daar vanaf word gegooid. Maar wat blijkt nu, dat mijn videootje komt uit 1996. Mm-hmm. Deze meneer heeft deze muziek op 2010 op het internet gezet en wil mij ervan betichten. Ja? En ze wilde eigenlijk geld zien. En toen dacht ik, hallo, dat is leuk. Is dit een nieuwe scam? Dat als jij ergens dat gedaan hebt, dat je gaat moet betalen en dan is het alweer geregeld. En dan is dit gewoon een organisatie die net als zeg maar advertentieverkoper een beetje het internet afschuimt. Dat doen ze natuurlijk met heel geavanceerde software. Hè? Want het is wel opvallend dat op een video van een uur, waar de laatste halve minuut een afsluitend ting ting ting ting muziekje zit, dat ze dat eruit halen, waar nog een halve stem doorheen loopt ook. Dat moet zeer geavanceerd zijn om dat uit te vinden. Maar dat er dus een organisatie is die zich daarin gespecialiseerd heeft en daar geld aan probeert te verdienen. Mm-hmm. En in mijn geval kan ik dus aantonen dat mijn muziekje daar al stond of al bestond 15 jaar voordat die meneer daar een cd'tje van gebrand heeft. Mm-hmm. Maar jij hebt het niet gepubliceerd voor die tijd, toch? Hij publiceert het eerder in 2010. Nee, want mijn spul staat er al, dat dingetje staat er al. Nee. Ja, ik heb het gepubliceerd in de zin dat ik een uitzendband heb van 1996. Mm-hmm. Ja? Dat is het op televisie geweest. Toen is het op televisie geweest. Oké. Okay. Ja, dus in die zin zou je kunnen zeggen, dan is het gepubliceerd geweest. En daar dan krijg je natuurlijk een heel moeilijke zaak van hoe kan je nog bewijzen dat. Maar ik heb al die uitzendbanden zeg maar gerubriceerd en zo. Maar het is interessant. Ik heb natuurlijk een brief gestuurd naar die mensen en dan kwamen ze dus met de exacte details. En dat blijkt dus niet te kloppen. In die zin Ja, dus het lijkt op een gecompliceerde manier om je eigendomsrechten te beschermen. Maar ook een fantastische manier om geld te verdienen. Want als je dat dus zou doen met de KPN of wat dan ook, die op een website ook een muziekje heeft. Wauw. Mm-hmm. Dat tikt aardig door, hè? Ja, en dit is een professionele organisatie. Dit zijn geen echte. Dit is een soort van die pet. Nou, er werken 35 mensen bij dat bedrijf. Sorry? Ja, er werken 35 mensen bij het bedrijf. Dus het is niet een individueel auteur. Nee, dat kun je ook voorstellen. Want om alle YouTube-inzendingen te scannen, moet je nogal even een machine erop gooien, niet? Oké, interessant. Ja. Dus of misschien doet YouTube dat zelf en vindt dat het dan... Maar ik was verbaasd over hoe dat gaat. We hebben al eerder natuurlijk mensen die de vijfde van Beethoven mag dan weer wel, als hij maar niet door de New York Philharmonic is gespeeld in recente tijden. Maar er zijn natuurlijk heel veel muziekjes worden gebruikt op allerlei YouTube filmpjes. En daar ik neem aan dat YouTube daar ook een grote scanning overheen gooit om te kijken of dat ergens te herleiden is. Allemaal patroonherkenning. Maar wat een werk zeg voor een paar miljoen filmpjes per dag om dat even door een machine te halen. Ja, ja, en wat voor claim leggen ze daar dan tegenover? Of dat weet nou, je? Het is nu wat YouTube zei, is er is een copyright kwestie. Doen ze heel netjes. Dan zeggen ze eerst, je kunt protesteren, je kunt een klacht. Ik had het nog van een andere organisatie over een interview, waar ik werkelijk helemaal geen druppel muziek, ook op de achtergrond niks in zit. Waar weer door een andere club ook een claim was gelegd van, hier zit een copyright notice op. Mm-hmm. Toen dacht ik, waar zijn we mee bezig, ja? Maar het lijkt er dus op alsof de schroeven worden aangedraaid. En dat alsof een paar organisaties denken, dat is leuk, ik doe daar ook in mee. Ja? Want publicist op YouTube, als hij dat een beetje professioneel doet, is het schrik van dit soort berichten. Ik schrok er ook van. Ik dacht, oh jezus, dadelijk gooien ze me eraf, ja? Op jouw ene account. Heel je ja. Google Identity wordt gekild. Ja, in feite. En dat is voor mij 2,5 miljoen kijkers. Mm-hmm. Hoe hoog was die claim? Nee, zo gaat het niet. Dat is allemaal heen en weer praten. Ik kreeg net een brief van, u heeft 1 minuut van dit of dat van een of andere manier gebruikt. En wilt u de rechten daarvoor aanschaffen of zo? Of de rechten zijn van ons en hoe gaan we dat regelen? Ja? Nee, kijk, als er gelijk gezegd wordt van het kost €500, dan zou ik ook naar de rechter stappen. En misschien stap ik ook wel naar de rechter, want dit gebeurt in Duitsland. Dat is voor mij nogal behapbaar. Mm-hmm. En, is die organisatie ook in Duitsland? Of? Contor Media, ja. Maar goed, het kan allemaal helemaal echt toeval zijn. En inderdaad, het zou kunnen zijn dat er een artiest een stukje muziek gebruikt heeft wat hij ook even tegenkwam. Hè? Want het gaat om een tik, tik, tik, tik, tik op een drum of zo. Hè? Helemaal niks. Een klein beetje een ritme erin. Je wou zeggen, het is nog niet eens hetzelfde stuk. Het is nog niet eens hetzelfde stuk. Het lijkt er misschien alleen maar op. Kijk. Aan de andere kant zijn er natuurlijk wel heel veel mensen die gewoon foto's publiceren, muziek publiceren. Tuurlijk. Van mensen die daar gewoon een beroep van hebben gemaakt. En dat het gewoon wel echt een beetje vaag is. En dat er ook gewoon gedaan wordt. Sorry? Dat Joost in Nederland is doorgegaan. Eigenlijk onderuit is gezakt met geld van, wat was dat, van Skype-oprichters. Omdat ze dat niet voor elkaar kregen. Omdat ze geen content konden vinden die echt vrij was. En dit soort claims kunnen dus heel lastig zijn. Ik bedoel, bekende voorbeeld, de John Lennon Stichting, Yoko Ono zit er nog steeds achteraan. Je mag echt geen 2 keer Yesterday achter elkaar zetten in een liedje en dan krijg je een claim. Ja, er zijn nog een paar van die. De Dalai Lama zelf is heel erg actief daarin. Als je dingen van de Dalai Lama op je website zet, dan krijg je ontzettend veel gezeik ermee. Ja. Hebben jullie beeld even dan terug weer naar de site? Beelden zelf genomen van alle restaurants enzovoort? En, die hebben we aangeleverd gekregen van de restaurants. Ja, oké. Okay. Want inderdaad, het is af en toe een hel op internet. Ja, internet is een hel, ja. Ja. Goed. Nou, misschien we hebben dat nou gezien, hè, met die SOPA-toestand van allerlei websites dicht. Zouden we niet moeten gaan streven naar 2015, de internetvrije dag? Hè? Alles gewoon even een dag stop. Ja? autovrije zondag, internetvrije. Even niet allemaal met die laptop en die iPad op de bank. Gewoon even. Internetvrije dag, dat is bijna onmogelijk, heb ik zomaar het idee. Ik denk ook dat het bijna onmogelijk is. Dat zeiden we van auto's ook en dat is toch gebeurd en het is geen succes. Maar het idee zou toch wel aardig zijn om één dag zonder cyberspace te leven. Ja, maar goed. Dan, dat maar zou jij doet al niet mee aan Change My Password Day. Nee, ook een heleboel dagen. Ik bedoel, het is iedere dag is wel een bijzondere dag. Dus, ja, goed, als je gedwongen wordt. Het zou toch wel, ja, ik denk dat het ook gewoon, het gebeurt natuurlijk af en toe dat er DNS uitvallen, dat het daar een beetje op begint te lijken. Dat is in het verleden in ieder geval, hebben er wel van die golven bestaan, dat je echt een paar uur lang ongeveer niks kon. Is toch wel bijzonder. Ik heb het nog steeds, hoor, hier, we zitten een beetje in de boondocks hier. En af en toe dan is je internet gewoon voor een halve dag weg. En dan ga je eerst bij de buren kijken en zo. Nou, dan blijkt dat er ergens een kabeltje kapot is. Dat is heel lastig. En als het voor het eind van de maand je moet je btw indienen of wat dan ook, dan is dat toch heel, dan ontstaat er een beetje paniek. We zijn erg afhankelijk geworden van het internet en de post als alternatief verdwijnt steeds meer. Erg onbetrouwbaar geworden. Heel veel stukken van mij van mijn accountant naar de Belastingdienst verdwijnen omdat TNT, hoe heet het tegenwoordig, PostNL of wie dat dan ook allemaal doet, dat niet goed aankomt. Je moet niet in Amsterdam wonen of zo, want dan krijg je inderdaad ook je helft van je post niet. Het is inderdaad wel hier en daar wat vaag. Ja. Nou, ik krijg ook heel veel post die niet voor mij is, hoor, die gewoon voor de buren is. Of gewoon maar, dat wordt door brave mensen gedaan. Goed, ik wou toch hier bij de podcast afsluiten. Machiel, Bas, veel succes. Als jullie nog een nieuw iets starten de gigantische succes willen vieren, kom gerust nog eens een keer in de podcast dat roepen. Ja, graag. Ja, graag. En BNR is echt een goede tip. Stuur even een e-mailtje naar de jongens. Die nodig je dan uit in zijn programma. Dat hoort half Nederland. Ja? Oké, okay, ja. Hartstikke goed. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Goeiedag. Tot ziens. Hoi.